Vel fitnetu eşeddü minel katil. Oradaki fitne insanları imandan geri çevirmek, Müslümanlıktan vazgeçirmek için yapılan baskının her çeşididir. Bu fitne, yani bir insanı dinden döndürme faaliyeti adam öldürmekten daha şiddetlidir diyor Allah Celle Celaluhu. Adam öldüren çekiyor kurşunu, kalbinden vuruyor ve bir dakika içerisinde onun ölmesine sebep oluyor. Bu kadar. Ama öbürü dinden döndürecek olursa, bu eğitim yoluyla olabilir, beyin yıkama yoluyla olabilir, çeşitli yollarla olabilir, İslam'dan döndürecek olursa sonsuz senelerde yanmak üzere cehenneme atma işlemini yerine getirmiştir. Halbuki biz bir insan bir insanı öldürse sonra da onu yaksa günlerce televizyondan sapık, sapık, sapık diye ilan ediyoruz. İslam'a karşı olan, İslam'ın önünü kesmek isteyen, Müslüman insanların dinden dönmesini sağlamaya çalışanların tek milli sapıklığın zirvesinde olan insanlardır. Çünkü gruplar halinde milletleri ve insanları sonsuz senelerde cehenneme göndermek üzere faaliyet yürüten insanlardır bunlar. Bunlar engellenmelidir diyor Rabbim. Bu 42. ayet-i kerimesinde bunlar engellenmelidir. İnsanlara zulmedenler engellenmelidir. Yeryüzünde taşkınlık yapanlar engellenmelidir. Nasıl taşkınlık yapıyor? Adam oturuyor ada gibi bir ülkede. Senin yetiştirdiğin bütün muzları bana göndereceksin. Ben sana bir tane bilmem Tutsi kabilesini öldürmek üzere silah göndereceğim. Öbürüne haber gönderiyor. Bütün altın madenlerini ben çıkaracağım. Sana ayda 20 dolar vereceğim. Öbürüne diyor ki senin bütün mücevheratını ben alacağım. Vermem diye diyor adam. Petrolünü ben alacağım diyor. Vermem diyor. Gelirim 1 milyon adamı öldürürüm ve ondan sonra ben bu petrolü alırım diyor. İşte bunların mutlak surette engellenmesini istiyor bu Şura suresinin 42. ayet-i kerimesi. Ayrıca onlar için ulaike lehum azabun elim, kıyamet gününde çok acıklı bir azap vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve lemen sabera ve gafara inne zalike lemin azmil umur. Kim sabreder ve de affederse işte yapılması gereken İşlerin en önemlisi budur diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, hayatta bizim karşılaştığımız olaylar içerisinde, davranışlarımız içerisinde en zor olanlarından biri sabretmektir. Eşler arasında, hanımla bey arasında evde bir huzursuzluk çıktığında, haklı kim olursa olsun belli, önemli değil. Karşı taraf biri kızdığında öbürü sabrediverse aile yuvası devam edecek. Sabretmemekten kaynaklanıyor huzursuzlukların çoğunluğu. Kaç dakika sabredecek? Belki 5 dakika. Yani söz söylediğinde söyleyen haksız, kabul ediyorum. Ama haksız olan kişiye haksızca bir cevap verildiği vakit iki dalganın birbiriyle karşılaşıp ikisini de boğması gibi bir olay bu. Onun için birinin sabretmesi gerekiyor. Kimin? Saldıran taraf olduğunda öbürü, bu hayat devam edecekse, sabretmesi gerekiyor. Anne baba arasında da, anne ve baba ve çocuklar arasındaki olaylarda da, komşuluk ilişkilerinde de, ülkeler arası ilişkilerde de bu böyledir. bazen birisi çıkış yapıyor, hemen karşılığı anında verildiği takdirde harbe dönüşüyor. Bir gün geçtiği takdirde karşı taraf özür dileme durumuna da girebiliyor. Onun için önce sabır. Sabrettik, karşı taraf özür diledi. O zaman affediyoruz. O zaman affediyoruz. Ve Rabbim de diyor ki işte asıl yapılması gereken, yapılması için gayret gösterilmesi gereken işte budur. Yani önce sabır, sonra affetmek. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِم۪ينَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ اِلَى مَرَدٍ مِنْ سَب۪يلٍ Allah kimi sapıtacak olursa, ondan sonra onun için bir dost yoktur, koruyucusu yoktur. Mahşer gününde onların, zalimlerin bir koruyanı yoktur, dostları yoktur. Çünkü bu dünyadaki dostluklar ölümle bitmektedir. Hatta ahirette dostlar birbirinin yanına geldiğinde, dünyadaki dostlar birbirlerinin yanına geldiklerinde birbirlerine karşı düşmanca tavır alacaklar. Senin yüzünden ben o suçu işlemiştim. Sen beni tahrik etmiştin, teşvik etmiştin gibi birbirlerine karşı sataşmaları dahi olacağını Allah Celle Celaluhu bize ayet-i kerimelerinden bildiriyor. Bu dünyadaki dostluklar orada geçmiyor. Biz hakiki dostlarımızı bu dünyada seçeceğiz. Allah dost diyeceğiz. Onun dostları bizim dostumuzdur diyeceğiz. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah müminlerin dostudur diyor. Öyleyse biz bütün müminleri dost bileceğiz. Zalimler diyorlar ki yekulune lemma ra'ul azabe. Azabı gördüklerinde mahşer yerinde şöyle diyorlar. Hel ila meraddin min sebil. Yahu bu yoldan bir dönüş yok mu? Yani cehenneme gidiyor yol. Buradan geriye bir dönüş yok mu? Dünyaya dönsek de, iman etsek de, bu yaptığımız kötüleri yapmasak da, cenneti hak etsek diye pişmanlık duyacaklar. Eyvah diyecekler ama hani son pişmanlık fayda vermez demiş atalarımız. Onun için biz şimdi bütün dünya insanına 6 milyara diyoruz ki gelin ahirette eyvah demeden önce bu dünyada Allah deyiniz diyoruz. Ve terahum yuradun aleyha khashi'in min ez-zull yanzurun min tarfin khafiyyin ve qala allazina amanu innal khasirin allazina khasiru anfusahum ve ehlihim yawmal qiyamati ala innal zalimin fi azabin muqim. Onlar cehenneme arz olunurlarken zilletle başlarını eğmiş olarak görürsün onları diyor. Gizli gizli göz ucuyla bakarlar. Allah böyle bir duruma düşürmesin. Önde ateş, geri yol kapalı. Geriye dönüşü yok. Mutlak surette ateşin içerisine atılacak. Üzgün, aygın baygın, başlar böyle eğik, öyle bir halde, çaresizlik içerisinde. Müminler şöyle diyorlar. Bu dünyada şu anda kaybedenler, husranda olanlar, kendilerine dünyada iken zarar veren kişiler diyor. Ailelerine zarar veren kişiler diyor. Ela Rabbim diyor ki dikkat edin. Aklınızı başınıza alın. İnne'z zalimine fi azabin mukim. Zalimler daimi bir azabın içerisindedirler diyor Allah Celle Celaluhu. Ve ma kana lehum min evliya yensurunhum min dunillahi ve men yudlilillahu fema lehu min sabil. Onlara yardım edecek, Allah'tan başka onlara yardım edecek bir dost da yok. Allah da yardım etmeyeceğini ifade ediyor. Kafirler ebedi cehennemdedirler diyor. Başka da dost yok. Allah'ın sapıttığını hidayete erdirmek için sen de bir yol bulamazsın diyor Allah Celle Celaluhu. İstecibu li rabbikum min qabli en ye'tiye yevmun la meraddele. Hani çokça tekrarladığım bir sözüm var. Ayetten alınmadır tabii ki. Ne zaman cehennemle ilgili ayetlerin manasını veriyorsam, biz bu ayetleri okurken oh olsun, bu suçlular ve kafirler cehennemde yanacaklar anlamında okumuyoruz. Ya bakınız, can bedendeyken bu ayetleri size hatırlatıyoruz. Bu suçları işlemeyin. Yalan, iftira, gıybet, haram, hortum, fuhuş ticareti, uyuşturucu ticareti, rüşvet gibi işleri yapmayın. İnkar yollarında olmayın. Yanacaksınız. Yanarsam yanayım. Ben senin yanmanı istemiyorum. Ben senin canın, ben senin teninin yanmasını istemiyorum anlamında okuyoruz. İşte ayet-i kerime. İstecibu li rabbikum min qabli en ye'tiye yevmun la meradde lehu min Allah. Ma lekum min melce'in yevme idin ve ma lekum min nekir. Yahu ne yapın edin, o kıyamet günü gelmeden Allah'ın davetine, Rabbinizin davetine icabet edin. İman edin, davete icabet edin. Orada sizin sığınacak hiçbir yeriniz olmayacak ve siz yaptıklarınızı inkar edecek durumda da olamayacaksınız. Yani suçlarınızı gizleyemeyeceksiniz. O Allah Celle Celaluhu gönüllerden geçeni bilmektedir. Onun için gizlenemeyeceksiniz, gizleyemeyeceksiniz. Gelin, bu dünyada iken yüreğinizden inkarı, şirki çıkarın. Dışınızdaki eylemlerinizde, amellerinizde haksız yere ağzınıza haram lokma götürmeyin. Kimsenin kanını akıtmayın, kimsenin gözyaşını akıtmayınız. Kimsenin alın terini gasp etmeyiniz. Kimsenin gönül telini titretmeyiniz. Rüşvetle, hortumla ailenizi ve sülalenizi zengin edebilirsiniz ama kendinizi de çocuklarınızı da kendi ellerinizle ateşe atabilirsiniz. Onun için bakınız, yeryüzünün en merhametli insanları Müslümanlardır. Müslümanlar herkesin Müslüman olmasını istiyor. Aradaki Batı ile aramızdaki fark şu. Batı diyor ki, hangi dinden olursan ol beni ilgilendirmiyor. Toprakların, madenlerin, yeraltı ve yerüstü servetlerin benim olsun. Sen de bana çalış. İster Müslüman ol, ister putperest ol, ister kurbağaya tapın, ister ateşe tapın, ister güneşe tapın. Bana çalış da ne olursan ol diyor. Biz öyle demiyoruz. Malın senin olsun, mülkün senin olsun, fabrikan senin olsun. Ancak ben senin canının cehenneme gitmesini istemiyorum. Mümince yaşamaya çalış diyoruz. Bu yolda biz yürüyeceğiz. Son nefesimize kadar hem iman üzerinde kalmaya hem de insanların İslam'a girmesini sağlamak için tebliğimize devam edeceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.